สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเพซูตอนที่418เรื่องการวางใจครั้งที่2 trust หรือการวางใจ trust ในเช้าวันนี้ผมจะขออนุญาตแบ่งปันเป็นลักษณะของ acrostic word acrostic นั่นหมายความว่าแต่ละคำนะครับถอดความจากคำว่า trust ออกมานะครับเช่น T มาจากคำว่า turn นะครับ R มาจากคำว่า rely U มาจากคำว่า understand S มาจากคำว่า submit T มาจากคำว่า terminate นะครับ trust trust ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ในตอนนี้คือในพระธรรมยอห์นบทที่14นะครับพระธรรมยอห์นบทที่14เมื่อวานนี้เราได้พูดว่าให้เราวางใจในพระเจ้าเพราะว่าพระนิเวศของพระบิดามีที่อยู่เป็นอันมากในเช้าวันนี้นะครับทีตัวแรกของเราก็คือคำว่า turn T U R N turn นะครับปรากฏอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่15จนถึงข้อที่17โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะทรงประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและประทับอยู่ในท่านที่ได้ให้เรารู้จักคำว่าเทิร์นครับแต่เดิมนั้นเราหันหลังให้กับพระเจ้าแต่เวลานี้เราต้องเทิร์นกลับมาครับก็คือเราต้องหันกลับมาหาพระเจ้านั่นคือการกลับใจเสียใหม่การบังเกิดใหม่การยอมสารภาพบาปและนี่คือการรับชีวิตใหม่ก็คือรับชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้ประทานให้กับเราการเทิร์นนั้นเป็นการตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าครับในการเดียวกันนะครับเราก็รู้จักกับพระเจ้าและพระเจ้าก็สถิตอยู่ในเราแต่นี่ครับเป็นการเทิร์นแรกนะครับเทิร์นไปหาพระเจ้าหันกลับไปหาพระเจ้ารักพระองค์นะครับและมองไปข้างหน้าครับในพระธรรมยอห์นบทที่14มองไปข้างหน้าไปถึงอะไรครับไปถึงพระนิเวศของพระบิดาซึ่งมีที่อยู่ของเราซึ่งพระเยซูได้ไปจัดเตรียมที่สำหรับเราทั้งหลายทีตัวแรกคือการเทิร์น to God turn to พระเยซูครับ R ครับซึ่งเป็นตัวที่2ของคำว่า trust ก็คือ rely นะครับแปลว่าพึ่งพานะครับ rely onก็คือพึ่งพาใครครับพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการอธิษฐานในพระธรรมโรมครับได้พูดถึงบทที่8ข้อที่26 27นะครับพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่26 27เราอ่านได้ความดังนี้ว่าในทํานองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเราค่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำและพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้าพี่น้องครับการพึ่งพาพระเจ้าหมายถึงการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือคำว่า R นะครับก็คือ rely เราสามารถที่จะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ในการอธิษฐานเมื่อเราไว้วางใจพระองค์เมื่อเราวางใจเรามี trust เราสามารถพึ่งพาพระวิญญาณได้เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่พระองค์จะทรงโปรดอธิษฐานขอแทนเราเมื่อเราค่ำครวญเรามีความทุกข์ยากลำบากเรามีอะไรที่ไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำพูดได้นะครับมันอัดอั้นตันใจเหลือเกินนี่คือ R ตัวที่สองครับก็คือ rely นะครับ turn relyตัว U ตัวที่3ครับก็คำว่า understand ในพระวจนะของพระเจ้าได้ให้คำที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์และความจริงนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการเราต้องเข้าใจเรื่องอะไรครับเรื่องความจริงเราต้องรู้ความจริงของพระเจ้าเพราะในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อที่13พระธรรมยอห์นบทที่16ข้อที่13ได้กล่าวอย่างนี้ครับเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพละการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นพี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ได้บอกว่าเมื่อเรา trust นะครับเราจะ understand เพราะพระวิญญาณแห่งความจริงนั้นจะทำให้เราเข้าใจความจริงครับและด้วยเหตุนี้ความจริงนั้นก็คือให้เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อเราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะรู้จักพระเจ้าเราจะรู้จักชีวิตของเราเราจะรู้จักโลกเราจะเป็นคนที่มีสติปัญญาเราจะเข้าใจว่าทางใดที่เราจะได้ความช่วยเหลือที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับที่สนับสนุนเรื่องนี้อยู่ในพระธรรมโรมพระธรรมโรมบทที่8นะครับพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่14พระธรรมโรมบทที่8ข้อที่14โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจความจริงเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณเราก็รู้ว่าเราสามารถที่จะ trust เราสามารถที่จะไว้วางใจพระเยซูได้นี่คือตัว U ครับตัวที่4ครับก็คือตัว S นะครับ S มาจากคำว่า submit submit แปลว่ายอมจำนนนะครับ submit แปลว่ายอมจำนนคำว่ายอมจำนนนั้นมีความหมายลึกซึ้งครับก็คือเรายอมผูกพันตัวเองนะครับยอมผูกพันตัวเองกับใครบางคนหรืออะไรบางอย่างเมื่อเรามีซับมิดหรือยอมจำนนความหมายตรงนี้ก็คือว่าเราต้องยอมจำนนกับองค์พระผู้เป็นเจ้าการยอมจำนนกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทำให้เราสามารถที่จะได้รับกำลังที่มาจากพระองค์และเราสามารถที่จะมีชีวิตที่มีชัยชนะได้ในพระวจนะพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับก็คือในพระธรรมกาลาเทียพระธรรมกาลาเทียนั้นทำให้เราได้เข้าใจความจริงนะครับเรื่องของการยอมจำนนอยู่ในกาลาเทียบทที่5ข้อที่17ครับกาลาเทียบทที่5ข้อที่17เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งซึ่งท่านปรารถนาจะทำจึงกระทำไม่ได้แต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่านท่านก็จะไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติพี่น้องครับในข้อ16ได้กล่าวว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณก็คือชีวิตที่ซับมิดคือยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจนะครับในเบื้องต้นก็ตามแม้ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะเริ่มเข้าใจและจะเข้าใจในที่สุดพี่น้องครับแต่เราต้องเริ่มต้นชีวิตก็คือยอมจำนนต่อพระเจ้ายอมดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปนะครับตัวทีตัวสุดท้ายครับก็คือคำว่า terminate นั้นแปลว่าให้หยุดครับหยุดอะไรครับหยุดนิสัยเก่าๆหยุดชีวิตเก่าแขวนชีวิตเก่าไว้อยู่บนไม้กางเขนครับตึงตัวเองไว้ก็คือการตึงกางเขนร่วมกันกับพระเยซูterminate คือการหยุดพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อที่16ได้พูดถึงว่าอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังพี่น้องครับตรงนี้ชัดเจนอธิบายชัดเจนอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังนะครับการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดในข้อที่19คือการล่วงประเวณีการโสโครกการลามกการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการโกรธกันการไฝ่สูงการทุ่มเถียงกันการแตกก๊กกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทำนองนี้อีกพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราต้องหยุดนะครับหยุดให้สนิทครับในเวลาเดียวกันสิ่งที่จะต้องมีต่อไปก็คือผลของพระวิญญาณครับคือความรักความปรับปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตน9อย่างครับโปรดฟังอีกครั้งฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปรับปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนพี่น้องครับ9อย่างนี้มันเกิดจากการที่เราหยุดและให้พระวิญญาณทรงนำชีวิตของเราเข้าสู่การไว้วางใจครับชีวิตเราต้องเปิดโหมดของการไว้วางใจ TRUST ต้องเทิร์นนะครับต้องหันกลับไปหาพระเจ้าต้องรีไล ้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องรู้ความจริง understand รู้พระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเราต้องมีชีวิตที่ซับลิสก็คือการยอมจำนนนะครับแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจก็ตามเราต้องดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจและสุดท้ายก็คือ terminate เราต้องหยุดการงานของเนื้อหนังอะไรที่เป็นของโลกนี่คือ trust T-R-U-S-T trust นะครับซึ่งจะนำไปสู่จอยในวันพรุ่งนี้ครับ J-O-Y joy ขอพระเจ้าช่วยเหลือและทรงนำพี่น้องที่รักทุกท่านที่เราจะไว้วางใจและพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันในการเทิร์นในการรีไลน์ในการอันเดอร์สแตนในการสับมิดและในการเทอร์มินเอตบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความบาปในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน